Євангелія від Марка, розділ 13. Як виходив із храму, каже йому один із його учнів: «Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля?» Ісус же сказав до нього: «Бачиш оці будівлі великі? Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули». Як же він сидів на горі Оливній проти храму, Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті: «Скажи нам, коли це буде, і який знак, коли все те має здійснитися?» Тоді Ісус почав до них промовляти: «Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть: це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих. Вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями із-за мене. Їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити. Лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько – дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють. І ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай утікають у гори. Хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже: «Ось тут Христос», або ж: «Глянь, онде», то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні, і чинитимуть знаки та чуда, щоб оскільки можна одурити вибраних. Ви ж зважайте. Я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина Чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько, під дверима. Істинно кажу вам, не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане. Як чоловік, що від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому, ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб коли повернеться несподівано, не застав вас уві сні. А що вам кажу? Кажу всім, чувайте.